safi ya fi karkashi sansi yace to a lokacin kai ake nema a lokacin ake neman ka a gurin to duk wanda ka tsaya wa shi kenan to anan ma ya riga ya gama yi yace wanda da yake kusa da mai mulki ya zama daga shi sai an ganshi sannan za a ga mai mulki yace to in ya bada kofa ya dauki kukan masu bukatar kuka ya isar musu sai ce sabbata Allahu kada mai